Schmidt Pál egyébként volt egy ilyen nyilatkozata, hogy neki az életben csak két főnöke lehet, már Isten és Orbán Viktor. Nem, amit most le fogsz nekünk játszani, az volt a hétnek a legzavarba ejtőbb kommunikációs újítása. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 14. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Arra kérünk titeket, hogyha tetszik a tartalom, amit csinálunk, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint támogassátok a kétfős szerkesztőségünk munkásságát, ezt úgy tudjátok megtenni, hasonlóan Attilához tudtok nekünk szuper köszönetet küldeni a komment szekcióban, és mi ebből fejlesztjük az Innen és Túlt. Szuper köszönöm, mellett, közben, után pedig, hát egy nagyon sűrű, hosszú hétvégén vagyunk túl, fogunk foglalkozni a MÁV összeomlásával, Lázár János pehes napjaival, fogunk egy picit elemezgetni Magyar Péter dalolási szokásaival, Orbán Viktor francia kalandjaival. Nem fog elmaradni természetesen most sem a műsor végéről a heti súlyok rovatunk, illetve a hét szavazása most az lesz, hogy a hét MÁV pillanatát keressük, tehát arra biztatok mindenkit, hogy ti is írjátok meg kommentben, vagy itt élőben, vagy majd, hogyha visszanézitek, hogy szerintetek mi volt a hétnek a legemblematikusabb, legemlékezetesebb MÁV pillanata. Ugye ezt a műsort láttátok már vasárnap este, péntek este, most szerdán napközben vesszük fel, és köszönjük azoknak, akik élőben csatlakoznak, kísérletezünk mi is, tehát itt nincs semmi titokzatos háttér, hatalom, meg összeesküvés, hogy Magyar Péter is egyébként épp a Magyar Infóját egy hétköznapi, ugye kedd délelőtti napra rakta, hanem keressük a megfelelő időpontot, amikor összegyűlik téma, akkor mi is összegyűlünk, és hát pont amiatt, hogy egyébként jön a nyár, és itt ülünk a meleg kis stúdiónkban, arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha kísérletképpen néhányszor kivinnénk a szabad ég alá, vagy szóval valahogy közönség közé ezt a műsort. Úgyhogy, ha titeket érdekelne egy Innen és Túl terasz fantázia névre hallgató kis eseményünk, rendezvényünk, akkor írjátok meg kommentbe élőben, vagy majd, hogyha visszanézitek, mert akkor helyszínötleteink vannak, és jelentkezünk részletekkel. Úgyhogy ezt is ki fogjuk próbálni szerintem. Szuper, és akkor robogunk is az első témánkra, ami pedig nem más, mint egy gyors inflációs adategyeztetés, és át is adom a szót a számok mesterének. Gazdasági híreink következnek. Nem, ugye megszoktátok azt, hogy egy picit mindig így visszafelé kezdjük az események tárgyalását, és ma reggel kijöttek a friss inflációs adatok, amely hát lehet látni, azért is van itt a felborult bevásárló kosár, hogy ahhoz képest magas és megdöbbentő, 4,4%-os az egy évvel ezelőtti adathoz képest, és emlékezhetünk, hogy az áprilisi 4,2 volt, tehát még ahhoz képest is van egy inflációs emelkedés, miközben ár és top van, már egy csomó élelmiszerre, már egy csomó drogéria termékre, és hát ugye Nagy Márton azt ígérte, hogy már májusban egészen biztosan látszani fog az inflációs adatokban az a sok jó dolog, amit a kormány tesz, és ez abból a szempontból egy érdekes, hogy ugye vannak ezek a makroadatok, tehát hogy látjuk azt, hogy hát bizony nem nagyon stimmelnek ezek a számok, de vannak a percepciós adatok, tehát Samu, te bemész a boltba, akkor úgy érzed, hogy most akkor kevesebbet kell fizetned a végén, mint előző hónapokban? Nem igazán. Na hát elég sok millióan vannak így ebben ezzel az országban, úgyhogy én azt gondolom, hogy számíthatunk valami fajta újabb gazdasági csűrcsavarásra, lépésre a kormány részéről, mert és csak tényleg néhány számot hoztam, és nem fogok leterhelni mindenkit, mert hogy megdöbbentő az inflációnál a tojás 26%, étolaj 25,3%, a liszt 25%-kal emelkedett egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, vagyis itt nem is csak az, hogy számokkal dobálózunk, mert ezek ilyen messzi dolgok, hanem tényleg azok a legszükségesebb, legtöbbek által vásárolt élelmiszerek drágultak meg a legjobban, ami megalapozza azt a fajta közhangulatot, hogy az embereknek bajuk van. ugye kedd este volt egy tüntetés a Kossuth téren, amelyen ott voltál. Így van, a polgári ellenállás nevű, nem is mozgalom, nem is politikai párt, de valami hasonló szerveződést indított el Puzsér Róbert, ezzel biztosan mindannyian találkoztatok, szóval ennek a bemutatására nincsen szükség. Én kimentem erre a tüntetésre, az Innen és Túl stábja képviseletében. Szabi országot is jár, én csak várost jártam most, és hát az volt a tapasztalatom, hogy alapvetően a tüntetés arról szól, hogy a demokrácia önmagában egy intézmény, de ezt mondta az egyik felszólaló, hogy ne intézmény legyen, hanem szokás is. Hogy a polgári ellenállás célja az, hogy a polgárok a demokratikus jogaikkal éljenek, és ezt fejezték ki sokan a felszólalók közül. Elképesztő volt az, és amúgy van konstruktív javaslatom is arra, hogy hogyan kellene megváltoztatni a magyar tüntetés kultúrát, hogy körülbelül 20 plusz felszólaló volt, és körülbelül 2,5 órán 24 felszólaló volt. Tehát 24.hu így képviselte magát. Nagyon szép, és a felszólalók együttesen több mint 2,5 órát beszéltek. Ez azt jelenti, hogy egy munkanap után 6 órától konkrétan hát 9-ig tartott körülbelül a tüntetés, és ezt néha megszakította egy-egy zenés bemutató. És nekem az lenne a konstruktív javaslatom, és azt nem értem, szóval, hogyha van neked ilyen tapasztalatod, akkor majd kérlek, hozd meg velem, hogy miért nincs egy olyan szerkesztő, aki megkapja az összes beszédet a felszólalóktól, és ezeket a beszédeket tartalmilag sorba rendezi, nem tudom, fontosság szerint, és hogy a redundáns jelleget elkerüljük, valahonnan kihúznak, egyeztetnek az emberekkel, hiszen tök sok pénz összegyűlik ezekre a tüntetésekre, tök sok, de hogy ebből meg lehetne azért fizetni egy embert, és azt éreztem, hogy így nagyon a hangulatában veszt a jelentőségéből, meg abból a dűből, ami az emberekben benne van. Nyilván azt is érzem, hogy ezek a tüntetések arra a legjobbak, hogy a liberális értelmiség kidühöngje magát Budapesten, és ezek sokszor így abban is vannak ezek a tüntetések. Most meg fogjuk látni, mert ugye azt jelentették be, hogy folytatják, és erre kezdtek pénzt gyűjteni. Hoztam neked egy-két bejátszót, ezeket nézzük meg, és nem tudom, nem is biztos, hogy beszéljünk róla, csak hogy ilyen mondatok hangzottak el, az első például Lányi Andrástól. Arcfelismerő kollégák, ismerjétek fel az arcainkat, és jól jegyezzétek meg, mert mi is felismerjük az arcotokat, és jól megjegyezzük. 15 év alatt meg 1500-szorozta a vagyonát. Szóval hasonlóan, nyilvánvalóan az a tapasztalatom egy tüntetésen, hogy minél azonosulhatóbb egy mondat, minél inkább ilyen szenzációhajhász, annál jobban működik a tüntetéseken, és nyilván erről egy egész adást tudnánk beszélni, hogy mi jó, meg mi nem jó egy tüntetésen. Az alapvetően szerintem üdvözlendő, hogy az emberek kimennek, és az állampolgári akaratukat érvényesítik. Nagyon röviden csak, mert amit felvetsz, arra van, tehát abban rejlik a válasz, hogy van egy általános probléma ezzel az egésszel. Ugye egy tüntetés az egy politikai eszköz. És bárki bármit mond, meg ismerem én is ezeket az értelmiségi kávéházi vitákat, hogy akkor itt most ki mennyire politizál a újságírók közül, meg ha egy újságíró egy színpadon állhat Házi Ákossal, akkor így mennyire lép be ebbe a politikai térbe. Politikai eszköz minden esetben egy tüntetés. Ez akkor működik, és akkor jó, ha van egy konkrét, jól meghatározható politikai cél, amelynek eszköze ez a tüntetés. És valójában Hatházi Ákosnál, az összes hídfoglalásnál, a Momentumnak a blokád, meg kordonbontós, meg ugye volt ez a rádiós, interjús, blokkádos, nem tudom milyen akciói. Tehát ezeknél mindig az a politikai probléma, hogy mi az a politikai cél, amelyet meg akar valósítani. És itt is ez a probléma, hogy nem igazán látjuk, hogy mi itt a politikai célja ennek az egésznek. Ne legyen ez a törvény? Oké, ezt értjük, ez egy politikai cél, de ez megfelelő politikai eszköz hozzá? Mert ha megfelelő, ehhez kell rendelni a stratégiát, ehhez kell rendelni a felszólalókat, ehhez kell azt kimatekozni, itt nem egyszerűen tartalomszerkesztésről van szó, hanem az, hogyha felszólal ezen egy Pankotai Lili, vagy bazmegel ezen egy Radics Peti, vagy nem tudom mi, akkor ez megfelelő eszköze a politikai céljaink beváltása, vagy megváltása érdekében. És itt valójában hát ez az, amit a közönség nem igazán tud, és erről nincsen mondani valójuk. Most mondjuk ezen a ponton én picit azt érzem, hogy az emberek tényleg dühöngeni mentek ki, és kifejezni a nem tetszésüket, és közben meg mindenki arra számít, hogy majd Magyar Péter lesz a politikai cselekvésük. És Libernyak pont ezt írja most élőben, hogy a tüntetők 99%-a Tiszára fog szavazni, vagyis tök mindegy. És igen, tehát hogy ez a lényeg, hogy valójában ez egy politikai esemény, és szinte én is biztos vagyok benne, meg az elkészült ilyen kis videók alapján. A hitfoglalásnál volt konkrét ilyen körkérdés is, hogy kire fogtok szavazni még annak idején, és ezek mind Tisza szavazók. Vagyis az van, hogy a Tisza szavazók kimennek, és ahogy mondod, egy picit így levezetik a feszkót, meg kiadják magukból a frusztrációt különböző körítéssel, miközben az ő politikai képviseletüket ellátó személy és párt az távol tartja magát ettől az egésztől. Na most hát ezt a fajta dolgot azért nem tudom, hogy meddig lehet majd kezelni. Ugye a múlt héten megrendeztük a hét elhallgatása versenyt, és eredményt hirdettek akkor ünnepélyesen, hogy szerintetek a múlt hét vagy az elmúlt napok elhallgatása, a gyermekvédelemmel kapcsolatos újabb fejlemények, a javítóintézet is igazgatónak a letartóztatása volt, amiről kevés szó esett, és hát az a szomorú hír, hogy ez a téma ez továbbra is el van hallgatva, vagy kevesebb szó esik róla, ugyanis az elmúlt napoknak egyértelműen a legnagyobb visszhangot kiváltó témája az ugye a MÁV összeomlása volt, amely hát ideális esetben érint pár ezer embert, akiknek az nap rossz, de hát itt ez olyan gyorsan politikai üggyé vált, és annyira így lavinaként gördült az elmúlt napokban, hogy érdemes róla egy picit bővebben beszélni. Akkor nézzünk is meg egy bejátszót erről, és folytassuk úgy. Márpedig a nyári hónapokban, amikor túlterhelt lesz a balatoni főszezonbeli közlekedés a vasúton, akkor ki fogjuk egészíteni a vasúti pályaudvarokról induló és a célállomásokra érkező autóbuszokkal. Sziasztok! Egy egész speciális kuriózum látható itt mögöttem, az egy nap késéssel megérkezett pótlóbuszok. A budapesti pályaudvarok mellett Kelenföldnél is és itt a Délinél is százával érkeztek meg a pótlóbuszok. Minden oldalon tele van az út különböző magántulajdonú munkásszállítóbuszokkal vagy volánbuszokkal, amiket az ország minden tájáról tegnap este Lázár János parancsára ide irányítottak. Ennek az egésznek a érdekessége, vagy mondjuk úgy, hogy politikai tétje, az, hogy MÁV késések, MÁV lerobbanás, elkéső vagy össze-vissza járó balatoni vonatok, azok minden évben vannak. Eddig is voltak. Szerintem neked is van olyan élményed, hogy egyszerűen nem jött a vonat, nem tudod, hogy hol fogsz eljutni valahová. Ugye, ami miatt itt most nagyon gyorsan politikai üggyé vált, az több tényező, az egyik az, hogy ennek az élén ugye Lázár János van, aki közlekedési miniszterként felelős az egész MÁV-ért, és hát ő ugye pont amiatt, hogy hát tavaly volt egy 10 pontos csomagja, amelynek az volt a lényege, hogy itt most ami neki a legfontosabb, hogy az utasok kényelme megfelelő legyen, hogy itt olyan dolgok fognak változni, hogy az utasok azt érezni fogják, tiszta buditól kezdve az utas tájékoztatáson át. Hát ez úgy látszik, hogy rögtön az első hétvégén összeomlott. A második, ami miatt politikai ügy lett, hogy Magyar Péter villámgyorsan ráült erre az egész dologra, ráadásul már úgy péntek este, hogy emlékezhetünk, hogy volt a 10 perces BKV leállás, amely közben ugye bemondták a MÁV-on, hogy mindenki számíthat a MÁV-ra, hát láthattuk, hogy lehet számítani a MÁV-ra, és ugye a harmadik része a politikai ügyéválásnak az, hogy Lázár János legendás ellenfele az imént látott Vitézi Dávid, kedvenc témáját, hogy ne ütötte volna, hát ő aztán kiment Kelenföldre tudósítani, és mondta, hogy üzente Lázárnak, hogy ott tartson Lázár infót, és ott próbáljon beszélni a nem épp békés utasokkal, és ettől a három dologtól rögtön egy nagy politikai ügyé vált, és azáltal, hogy hát Lázár János rögtön felelőssé tette a Siemens-et, hogy az egészet egy pechnek nevezte, hogy ő maga a saját szájával nem kért bocsánatot, még mindjárt erről fogunk beszélni. Ezáltal gyakorlatilag hát egy ilyen többnapos, és ezt én azt kimerem jelenteni, Fidesz számára kedvezőtlen politikai ügyé vált ez a dolog. A magyar társadalom szerintem az elmúlt években, vagy hát évtizedekben teljesen internalizálta azt, hogy itt a közszolgáltatások nem működnek, és ezért volt számomra érdekes, vagy hát egy ilyen érzet van inkább, nyilván a düh az ott van, csak nem volt, aki be tudja ezt csatornázni, és nekem ezért érdekes az, hogy a tavalyi nyártól kezdődően Magyar Péter igenis tudta tematizálni azt, hogy a kórházak borzasztó állapotban vannak, és az, hogy a MÁV haldoklik, és nekem az volt érdekes, hogy ebben az utóbbi három napban Magyar Péter körülbelül napi, szerintem 4-5 különböző posztot címzett Lázár Jánosnak. És számomra az az érdekes, és nyilván majd lesznek még erről bejátszóink, hogy elkezdte használni a szarkazmust, vagy az iróniát olyan erősen, amit eddig még szerintem nem is tett meg. És nekem nyilván ő, a Magyar Péter szerintem úgy kommunikál, hogy ez a választók széles körének érthető legyen. Én nem vagyok abban biztos, hogy az irónia ilyen szinten mindenki számára érthető, de nem biztos, hogy így van ez. Nem teljesen jól mondott, tehát hogy kommunikációs szempontból ugye ő behozta és megpróbálta kifigurázni az ukrán tematikát, ugye azzal, hogy úristen, kék-sárgák a mozdonyok, biztos az ukrán kémek, vagy ki tudja, melyik ilyen ukrán titkos szolga összeesküvése az, hogy lerobbannak a vonatok. De hát mindig óvatosan kell bánni a viccel meg az iróniával, egész pontosan azért, mert hát finoman szólva a közönség az nem mindig érti a poénokat, vagy nem mindig érti ezeket a vicceket. A kommunikáció mellett még azért terjedem a figyelmet a politikai vonatkozására, hogy igen, a magyarok a közszolgáltatásokkal már régóta elégedetlenek, régóta itt vannak velünk ezek a problémák, megkockáztatom, még a NER előtt is itt voltak az egészségügyel, oktatással, meg a MÁV-val kapcsolatos problémák. Ami az újdonság, hogy az a politikai történet, amelyet Magyar Péter mesél, az ugye a közszolgáltatások leromlottsága, az állam, a nem működő államról szól, a korrupt rendszerről szól, és így tovább, és így tovább. És egy-egy ilyen történés, amelyet emberek a bőrükön éreznek, ezek mind-mind építik az ő politikai sztoriát. Tehát valójában azért mondom, hogy ez a Fidesznek egy nagyon kedvezőtlen történés, mert itt napokig Magyar Péter politikai történetében voltunk. Ezt tudta tovább mesélni, ezt érzékelték az emberek. Ez sokkal inkább megérintette a magyarokat, érdekelte a magyarokat, mint az, hogy akkor most a Brüsszel meg Kijev éppen milyen összeesküvést tervez. És közben kérdezi Bert Vád, hogy a MÁV leállásról a fideszes média mennyire számol be. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye hajlamosak vagyunk mindig azt gondolni, hogy amit mi tudunk, vagy mi érzékelünk, azt mindenki érzékeli. Hát eléggé visszafogottan, tehát én nekem nyilván szakmai ártalom is, de mindig meg szoktam nézni az Origo, Mandiner, Magyar Nemzet háromszögben mi zajlik, és ott nagyjából az a kommunikációja volt, hogy a MÁV az küldi a klímás buszokat, és mindenki vissza fogja kapni a jegyének az árát, tehát ott nyilván nem volt meg ez a habosítása, de a nagyobb válaszom erre az egészre az, hogy pont azért, mert most már a közösségi médiából tájékozódik az emberek java része, tehát már elsőbsége van sokkal inkább, mint a hagyományos médiának, ezért ez garantálom, hogy fideszesekhez is nagyon-nagyon eljutott. És itt jön az, amit mondasz, hogy Magyar Péter pedig az algoritmus tetette különböző eszközökkel. És még egy dolog, ami még a, nem tudom, hogy a közmédia kommunikációig eljutott, de Lázár János ezzel is, nem tudom, megpróbálkozott, hogy ugye a Fidesz mindig kiemeli, hogy az a kormányzás óta mennyi közútfejlesztést vitt végig, és ő azt mondja, párba állítja, hogy a magyar embereknek fontosabb volt a közútak fejlesztése, mint a vasút állapota. Nem tudom, hogy ez így mennyire megy át, de hogy azért az érezhető, hogy itt nagy autós érdekképviselet van, és azért sokaknak fontos, hogy autóval tudjon közlekedni. Tehát ez ilyesfajta népszavazás, vagy ilyesfajta felmérés már csak azért sem lehetett, mert hogy az én megérzésem alapján azért ez nem egy ilyen vagy-vagy dolog, hogy akkor én inkább autópárti, vagy inkább vasútpárti vagyok. Igazából itt az a lényeg, hogy vannak olyan helyzetek, szituációk, amikor az emberek jobban akarják mondjuk a vonatot használni, vagy egyszerűbb a vonat használata. És én azért nem értem ezt a mostani történést, mert valójában azt ugye lehetett tudni, hogy ezen a pünkösdi hétvégén, ami ráadásul hosszú hétvége, első nyári hétvége, hogy ott lesz egy nagyobb tömeg, és az, hogy a MÁV részéről, illetve a miniszter részéről nem egyfajta ilyen empatikus kommunikáció, egyfajta olyan kommunikáció volt, hogy minél előbb túl legyünk ezen a napon, hanem akkor még fokozva volt, hogy a Siemensre mutogat Lázár János, fokozva volt azzal, hogy egy nappal később küldi a klímás buszokat Budapestre, miközben már egy napja feltetően mindenki elment a Balatonra, és ezáltal ezt a politikai történetet tovább görgette maga Lázár János. Nagyon jó, hogy behoztad a késő buszokat, mivel az eheti interaktív blokkunk a 7 MÁV pillanata. 3 pillanatot hoztunk el nektek az utóbbi napokból, és arra kérünk titeket, hogy a komment szekcióban írjátok le, hogy szerintetek melyik volt a legsúlyosabb pillanat, amit a MÁV produkált nekünk, és nézzük is az elsőt. Az első jelöltünk, ugye ez én... nem tudom, hogy neked vannak-e ilyen pillanatok, hogy amikor egy hír elterjed, akkor én mindig először azt hiszem, hogy hírt csárda, vagy szóval, hogy valami bohózat, hogy tényleg ez igaz, hogy meg kellett állnia a vonatnak Csornán, mert nem volt működő WC, és hogy le tudjanak szállni az utasok. Tehát, hogy ez egy tényleg fantasztikus újítás, de az első jelöltünk az, hogy hát a Csornán meg kell állni, pisilni. Itt kell lenned, hogy elhidd. A második pillanatunk pedig az, amire már Szabi is utalt az előbb, hogy a MÁV leállása utáni napon Lázár János 300 buszt berendelt az ország különböző pontjairól, tehát amikor az emberek már lejutottak a Balatonra, megérkeztek a klímás buszok, amik levihették volna őket a Balatonra. 300 busz. És ez, amit Lázár János kért, hogy 300, mondom, itt valami akciófilm kezdődik. Volt ugye ennek egy ilyen kis mellékzöngéje, hogy ezek a buszvezetők sem tudtak ám pisilni, meg enni, úgyhogy azt is így össze kellett gyűjteni, hogy hogyan fognak pisilni. Tehát, hogy itt is lehet látni, hogy azért elég nyikorog ez a rendszer. Nézzük a harmadik jelöltet. Hát a harmadik jelöltünk pedig nem más, mint az a személy, aki Lázár János helyett elvitte a balhét, ő pedig nem más, mint Nagy Bálint, akinek a pontos, a Nagy Bálint közlekedési államtitkár, aki ugye egy, bocsánat, csak egyszerűen nagyon nehéz komolyan menni azt, hogy a kamerába valaki belemondja azt, hogy ez volt az elmúlt 30 év legpekhesebb napja, tényleg az első hosszú hétvége, amikor a Fidesz nem számított arra, hogy meleg lesz. Van ez a poén, nem, hogy a MÁV 5 dologra nem számít, a 4 évszakra, meg az utasokra. Sőt, egyébként erről mindig eszembe jut, hogy nem emlékszel rá, hogy volt Budapestnek egy legendás főpolgármester helyettese, Vajda Pál, egy MSZP-s főpolgármester helyettes volt, aki így a közszinten, a közszolgáltatásokért felelt Budapesten, és neki volt így a Nap TV-ben egyszer egy ilyen legendás kis mondása azzal, hogy a hókotró gépekkel felkészült-e a térre Budapest, és mit mondta, hogy felkészültünk, probléma csak abból lehet, ha a hó tényleg le is esik. Tehát, hogy nagyjából ez a hozzáállás van. Na, tehát megvan a 3 jelöltünk, a MÁV, 7 MÁV pillanatára, ti is küldjetek itt élőben, kommentben, de akkor még egyszer az első pillanat, hogy meg kell állni a vonat, kapnak a vécézők kedvéért, a második pillanat a 300 busz, a harmadik pillanat pedig Nagy Bálint bocsánat kérése Lázár János helyett. Ha ti is valamilyen jó MÁV pillanatot láttok, akár olyat, ami veletek történt, akkor küldjétek el kommentbe, fogunk ezzel foglalkozni. És azt írják többen is, hogy Tiborc buszainak kell, Roli is ezt mondja, meg Libernyák is ezt mondja, hogy Tiborc buszainak kell a munka, mert elvileg ez is Tiborc. Hát ugye ez a nem tudjuk mennyit fizettünk a miért. Ne lendüljünk túl azért ezen a egész MÁV történeten, mert hogy említetted előbb, hogy itt volt kommunikációs újítás, és szerintem, amit most le fogsz nekünk játszani, az volt a hétnek a legzavarba ejtőbb kommunikációs újítása. Így van, készüljetek fel! Megy a gőzös batidára, a batidai birtokára. Elől ül a mávos János, hátul meg a kismészáros. Megy a gőzös batidára, a batidai birtokára. Elől ül a Tiborc Pista, ki a gőzöst leállítja. Hát én nagyon kíváncsi lennék Rost Andrea arcára, amikor meghallgatja elnök urat énekelni. Kiesik a pixisből. Egészen biztos. Ugye miért énekel Magyar Péter? Erre ő a keddi Magyar Infóban azt a választ adta, hogy ezt azért tartotta megfelelő kommunikációs eszköznek, mert azt érzékelte, hogy a sajtó, a hagyományos média az egyszerűen, bár foglalkozik a MÁV témájával, de hogy a Tisza álláspontját, a Tisza közleményeit, azt nem dolgozza fel, nem tudja áttörni ezt a gátat, és gondolta, hogy ezzel a kommunikációs eszközzel be fog kerülni a különböző újságoknak a címoldalára, és hát így is történt, tehát, hogy ennyiben Magyar Péter az jól érzi a hírérték elmélet fogalmát, mert ez nyilvánvalóan így be tud kerülni az újságokba. Én viszont felvillantanék egy olyan nézőpontot is, amire hát azért érdemes lenne egyre inkább gondolnia, hogy ha miniszterelnöki posztra pályázik, akkor vajon az ilyen videók az ő miniszterelnöki kompetencia pontszámait mennyiben növelik? Na, lefordítva ezt a csúnya szót, tehát az emberek szemében mennyire tűnik alkalmasnak az ország vezetésére, hogyha egyszer csak így a Brandon stúdióba beáll hamisan énekelni egy dalt. Nekem még az jutott eszembe, amiről már egy korábbi adásban beszéltünk az 1 millió lépésnél, hogy ez a dal is beleillik abba a listába, a népdalok listájába, ami egy olyan kulturális kód, amivel könnyű azonosulni, ami mindenkinek a fejében megvillantja a gyerekkori élményeit, hogy megy a gőzös kanizsára, és nyilvánvalóan nem megy a gőzös kanizsára, szóval ez ilyen szempontból érdekes, de nekem is inkább vagy személyesen picit kellemetlen volt ez a videó olyan szempontból, hogy picit a komolyságából elvesz nyilván Magyar Péternek, de azt látjuk azért, hogy például a fiatalabb generációknál ezek a hasonló videók, mint amikor a Tisza különböző politikusai vagy Radnai Márk vonulnak és néznek a kamerába, ezek működnek. Tehát nem a hagyományos politikai eszközök és kommunikációs dolgok működnek, és erről nagyon sokan azt gondolják, hogy de jól megmondta Magyar Péter, de jól képviselt minket, egy kis poén belefér, mert ez már röhelyes, ami történik ebben az országban, akkor röhelyesen fog erre ő maga is válaszolni. Abszolút, és többen írjátok, tehát például Gábor írja, hogy ugye Obama gospelt énekelt, igen, Trump pedig emlékezetes módon a YMCA-t énekelte, tehát, hogy sőt, el is táncolta, az is egy legendás videó, tehát, hogy ez azért nem egy kirívó, vagy egy olyasfajta politikai eszköz, amit nem szoktak használni, és nem gondolom azt, hogy a Tiszának egyel kevesebb szavazója lenne, amiatt, mert most elénekelte Magyar Péter a Megy a gőzös batidára című dalt. Inkább hosszú távra én mondanám azt a szempontot, hogy vajon az ő tehát az ő alkalmasságát, azt a percepciót, hogy akkor ő alkalmas erre a posztra, az mennyiben segítik az ilyen videók, vagy sem, de hát az egészen biztos, hogy azt a fajta célját ez elérte, hogy tudja a saját történetét építeni. Közben csak néhány kommentet nézünk, hogy a kettest mondjátok legtöbben így a MÁV pillanatnak, azaz a 300 busznak a kitelepülését oda a kelenföldi pályaudvarhoz, illetve még Bence behozott egy olyan MÁV pillanatot is, hogy a késések azok így hirtelen eltűntek az appból, tehát hogy ne lássuk azt, hogy már valami 70 percet késik. Ha nem látjuk, akkor mint a jó háziasszonynál szőnyeg alatt van, akkor az nem is létezik. Így van, és még az jutott eszembe, hogy még az utolsó gondolatom az énekléshez, hogy ez is értem, hogy a komolyságát valamennyire elveszi, meg én is volt ilyen benyomásom, viszont azt is érzem, hogy ezáltal még jobban Magyar Péter építi magáról azt a képet, amit amúgy a kommentelők is nagyon sokan kiemelnek, hogy Magyar Péter tényleg azért van ott, azért mászik fel milyen kútra felmászik a gémes kútra, elnézést, azért mászik fel a gémes kútra, mert ő tényleg így érzi, azért énekel, mert tényleg azt érzi, hogy egy igazi hazafi, és ő egy közülünk, és ő ugyanúgy fejezi ki magát, mint ahogy mi kifejeznénk magunkat, és nyilván ebben kell egy határ, hogy ő mégis miniszterelnöknek készül, de hogy ezt a népembere képet tovább építi. Hát illetve önazonos, és fogunk még így a műsorban egy másik éneklő politikust is elővenni, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk. De egy kis lazítás jöhetne, hogyha neked a MÁV-hoz már nincsen több kérdésed, illetve titeket is arra biztatlak, hogy nyugodtan kérdezzetek MÁV-val, vagy más dologgal, más aktuális történéssel kapcsolatban tőlünk itt most cseten, és azt látom, hogy hát több százan vagytok így is velünk élőben, úgyhogy köszi, hogy itt szerda napközben is itt vagytok velünk, és szuper köszit is küldjetek nekünk, hogyha éppen úgy gondoljátok. Így van, és hozok is egy bejátszót, amit nem is kell meghallgatnunk, csak hallgassátok meg ti. A videóban az látható, nagyon kifejező, a videóban az látható, hogy Magnus Carlsen, a világ első sakkbajnok, a méltán híres, nagyon fiatal sakkbajnok, kikap az egyik társától egy versenyen, és ezt a vereséget úgy kezeli, hogy izomban rácsap az asztalra, és elkezd hát különböző kifejezéseket így ordít, az ellenfele pedig alig tudja feldolgozni, hogy megveri a világ elsőt, és csak fogja a fejét, hogy mi történik, és nekem azért hoztam be, mert meg akartam kérdezni, hogy te mennyire tudsz veszíteni. Én azt gondolom, hogy tudok veszíteni, csak nem szeretek, ugye ezt szokták mondani, de hogy hát szerintem az, hogy valaki egy vereségnél a benne lévő feszültséget azt, hogy adja ki, mennyire látványosan, az nyilván egy egyéni történet, illetve hát indulatkezelési problémáit mindenkinek érdemes így kezelnie. Én azért nevettem, amikor megmutattad nekem ezt a felvételt, mert ugye a sakkozókhoz mindig azt kötjük, hogy hát ők egy ilyen megfontolt, higgadt, sokat gondolkodó, nem épp ilyen nagy érzelmi kitörésekről híres emberek, és akkor ehhez képest egy vereségre így reagál. Szerintem ezt a mémet még majd elő fogjuk venni valamikor, hogy az Istenét már nem úgy sikerült ez az innen és túladás, ahogy akartuk. Ja, hát, de ez most úgy sikerül. Ha látnátok ezt rajtam, én nagyon rosszul kezdem a vereséget. Próbálom emelt fővel, mert hiszem emelt fővel veszteni az a legmenőbb dolog, de ha valaki annyira beleéli magát, és annyira akar valamit, akkor sokszor ez azt történik, mint Magnus Carlsennel. És Libernyáktól kaptunk is szuper köszönömet. Köszönjük szépen neked. És ígérjétek meg, hogy küldtök szuper köszönömet majd nekem, amikor majd dartsban megverem a Samut utána, és hogyha nem, de az viszont azért veszélyes, mert hogyha megverem a Samut dartsban, akkor ugye nem tudja az asztalt csapkodni, hisz nincs, de nyíl lesz a kezében, ki tudja, hogy hol fogja dobni azt a nyilat. Úgyhogy az egy veszélyesebb történet lesz. És Rolinak is nagyon köszönjük a szuper köszönömet. És ő a hétköznapi innen és túra adta, megfontoljuk, tehát, hogy ez lehet, hogy ez a hétköznapi adás így jön össze, és közben írtátok, hogy van nyugdíjas nézőnk, van szoptató kismama nézőnk, nektek is nagy-nagy üdvözlet, és köszönjük, hogy velünk tartotok. És Kis Péter azt írja, hogy én nem tudok veszteni, és ő mindig nyer, és még egy bejátszott. Hát ez a legjobb. És még egy rövid bejátszott hoztam neked, ezt a videót a TikTokon találtam. Ez úriember. Nagyon kis bicikliket készít és árusít az utcán, és valahogy ez a nagyon kis bicikli úgy van összerakva, hogy tudsz rajta úgy tekerni, hogyha bizonyos egyensúlyt eltalálod. Tehát a születésnapodra szerzek egy ilyen kis biciklit. Teljesen jó. Én múltkor láttam, de itt valahol a Bartók Béla úton közlekedett valaki egy ilyen nagy kerekű biciklivel, tehát hogy tudod, van az a cirkuszi. Igen, az a cirkuszi hatalom, én már azt se értem, de hát ezeket a kis biciklis kerekeket kevésbé, de hát a világ az egyszerre szép és furcsa. Menjünk tovább, és a dalolásnál tartottunk, és írja Libernyak egyébként, hogy ugye volt a híres fehérvári huszárok dala Orbán Viktornak annak idején, tehát politikusok azok nyilván azért szeretnek dalra fakadni, mert ezzel hát azt tudják sugallni a választók felé, hogy ők is emberek, ők is ugye, hogyha jó hangulatuk van, akkor így közelebb tudnak kerülni a közönségükhöz. Országban, ahol a patrióták nagy gyűlést tartottak, Marine Le Pen pedig meghívta az összes patrióta barátját, köztük Orbán Viktort is erre a rendezvényre, amelynek az egyik csúcspontját azt egyébként Le Pennek az Insta oldalán láthattuk, hogy ő hogy dolgozta fel ezt a népünnepét, amelyet ott varázsoltak a radikális jobbosok. Nézzük meg ezt. Akkor ezt ismered is a dalt? Hát persze, hogy ismerem. Ez egy nagyon népszerű francia sláger volt, és hát Marine Le Pen azt tudja, hogy mit szeretnek a franciák. Ott meg volt, hogyha figyeltétek, a háttérben húzódó Orbán Viktor. Ő nem tudta a dalszöveget, pedig az izgi lett volna, hogyha ő is elénekli ezt az egészet. Na, de egy picit beszéljünk erről az egész rendezvényről, amelynél nem az üzenetek voltak valójában a meglepőek, vagy az újszerűek, hanem az egész, hogyha megnézzük, hogy Magyar Péter a saját politikai történetét úgy építette, hogy kimaxolta dallal, posztokkal, ukrán vonatokkal és Lázár János támadásával az egész MÁV összeomlás tematikát, tehát egy nagyon fajsúlyosan belpolitikai történettel foglalkozott, iszonyat látványos volt a kontraszt, hogy eközben Orbán Viktor nem posztolt, nem reagált semmit Magyarországon lévő történésekre, hanem ő ebben a Brüsszel ellenes, ukrán ellenes tematikában a Európa szélső jobboldalai egyesüljetek tematikában ugye építkezett, és beszédet mondott a francia közönségnek, üzent különböző videókon, hogy miért nem szabad ugye az ukránoknak segíteni. Iszonyatosan látványos volt ennek a két történetnek az ellentétje. De én amúgy azt éreztem, hogy az utóbbi hónapokban már a világpolitikai szerepből, vagy világűrből visszatért a magyar valóságba a miniszterelnök, de hogy úgy tűnik, hogy most megint ez elmaradt, vagy átkereteződött. Én annyit láttam még ugye, hogy emellett a francia gyűlés mellett magyar meccsről posztolt, tehát ez volt a belpolitikai kommunikáció, hogy ő meccsen van és szurkol a magyaroknak, és én nem tudom, hogy megengedhető-e most a miniszterelnöknek az, hogy egy ilyen szoros politikai versenyben, amikor az ellenfél már túlemelkedik rajta, akkor ő azt a képet építi, hogy a franciákkal együtt ők most kiállnak Ukrajna ellen. Ráadásul ugye volt ott egy mondat, amit Magyar Péter azért le is csapott a Magyar Infóban, hogy úgy fejezte be ezt a beszédét, amelyet Orbán elmondott, ezt végighallgattam, hogy állé Marin, tehát gyerünk Marin, vezess minket, és mi követünk, azaz Európa nagy szuverén magyar kormányfője, az éppen, hát nem lehet tudni, hogy elnökjelölt lesz-e Marin, de mondjuk így a francia elnökségre pályázó jelöltnek azt mondja, hogy majd ő akkor vezessen minket ezen az úton. És Magyar Péter ugye azt vetette fel, hogy ebben a keretrendszerben, hogyha egyetlen egy tiszás képviselő, nem is biztos, hogy Magyar Péter, hanem mondjuk egy apró Kollár Kinga céloz arra, hogy mit tudom én, Ursula von der Leyennek, Manfred Webernek, vagy mit tudom én, a német kancellárnak, hogy akkor vezessen minket, hát mit kapna itt a Fidesz propagandától az a tiszás képviselő, aki ugye egy külföldi vezetőnek, vagy vezetőjelöltnek majd oda teszi, hogy úristen, akkor vezessen minket. És pont ahogy mondtad, Gábor azt írja, hogy épp erről írt most a Facebook a Magyar Péter, szóval Magyar Péter elkezdte ezt tematizálni. Hát lehet, hogy Magyar Péter is nézi az innen és túl, és akkor innen meríti az erőt. Nagyon helyes. És még ugye úton útfélen emellett az is megjelenik, vagy emellett azt is tematizálja az ellenzék, plusz a tüntetésen is elhangoztak ezek, hogy a szuverenitás kérdéskörében, hogy magyarországi bankok támogatták a spanyol, meg francia pártoknak a kampányait, ami hát eléggé beavatkozásnak tűnik a országok belügyeiben. Hát abszolút, és ugye az is egy vizuális szinten, és hogyha megnézzük a következő bejátszást, tehát vizuális szinten, és nem is kell a hang, de az, hogy Orbán Viktor francia zászlók gyűrűjében, ez azért hát így ére, és feltűnik a magyar zászló is, de ugye ez vizuálisan élesen szembeáll azzal, hogy Magyar Péter pedig ugye elkezdte azt, hogy magyar zászlókkal, székely zászlóval, meg a magyar szimbólumokkal jelenik meg. Ez egy apróság, és nem feltétlenül rögtön válik ez a szavazók számára topikká, meg nem nincs szavazatvesztés ebből az egészből, de hát hogy ez egy nagyon érdekes fordulat a miniszterelnök vizuális kommunikációjában. Úgy tűnik, hogy a francia zászló az új magyar zászló. Hát ezt szerintem még azért majd megpróbálja a Trianon ellenes társaságnak. Nehéz lesz beadnia, ugye. Ez egészen biztos, hogy a Mi Hazánk szavazókat nem ezzel a videóval fogja tudni megszólítani. Azért volt izgalmas, hogy behozta Trianont, mert ugye a Nemzeti Összetartozás napjára esett idén a csíksomjói, hát elvonulás, vagy ünnep búcsú, és hoztam is erről egy képet. Én nem voltam még Csíksomjon, te voltál Csíksomjon? Én voltam, nem pünköstkor, hanem amikor hát Erdélybe eljutok, ez így az elmúlt években tusványos idején környékén volt leginkább, akkor hogyha van idő, vagy hát megpróbálom úgy csinálni, hogy legyen idő, akkor azért szeretem bejárni ott azokat a hegyeket, meg a környéket, úgyhogy én elmentem a csíksomjói nyeregbe, képzeld, de így hívják ezt az egészet. Érezni egyébként így a szakrális jelentőségét, vagy hogy lehet, hogy ez nyilván egy belemagyarázás is, de ha ott vagy, tényleg az egész helynek megvan ez a szelleme. Úgyhogy érdemes elmenni akkor is, hogyha nincsenek ott százezrek. És az jutott eszembe Csíksomjó kapcsán, hogy a pünkösd és a Szentlélek, és hogyha valaki elmegy, hogy azt olvastam, hogyha valaki elmegy Csíksomjóra, akkor a bűneitől, hát így itt hát az üdvözülést eléri, és a bűneit megbocsátja az egyház, és nagyon százezrek gyűlnek ott össze, ezen a képen is látható, és amúgy, ha megfordítanánk a kamerát, akkor még ennyi ember is ott van, és ez egy nagyon fontos esemény, és pont ezért volt számomra izgalmas, és így ez a kérdés merült fel bennem, hogy Magyar Péter az 1 millió lépéssel az erdélyi magyarokat elkezdte megszólítani. És nyilván értem, hogy miért a közszolgáltatásokat tematizálja, hiszen ez több magyar embert érint, mint a külhöni magyarokat, mert abból relatíve kevés mandátumot tud szerezni. De hogy miért van az, hogy Csíksomjóra én nem láttam Tiszás képviselőt, aki elment volna, pedig ez egy nagyon magas labda, egy nagyon fontos, tovább építhette volna azt a történetet, hogy neki a külhoni magyarság és a vallás az mennyire fontos. Én ezt picit elszalasztott zicsernek élem meg. Hát itt van az a probléma, amiről már tehát innen és túlban is beszéltünk párszor, hogy miért kellenek politikusok a Tiszába, miért kell a több szólamúság egy pártban. Tehát az, hogy magyar, tehát vagy Magyar Péter elmegy a csíksomlyói búcsúba, vagy senki nem megy. Most nagyjából ez a választási lehetőség, mert hát úgy nincs olyan politikus, akire ezt ki tudta volna szervezni. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy nyilván egy európai parlamenti képviselő vagy budapesti képviselő elmegy, és akkor posztol erről az egészről, de hogy a politikai történetbe nincs beleépítve az, hogy akkor egész pontosan ki lesz az a politikus, ami elmegy, mert a Fidesz-KDNP világban teljesen egyértelmű az, hogy Semjén Zsolt az nyilvánvalóan elmegy egy ilyen eseményre, mint ahogy az egész tematikában az is egyértelmű, hogy a köztársasági elnök az részt vesz ezen, de részt vett Novák Katalin is, részt vett Áder János is többször ezen az eseményen. Itt van nyilván a Tiszának feladata ezzel az egésszel, de az, hogy itt az erdélyi szavazóknak a megszólítása az hogy zajlik, itt annyit hallottam így a háttérből, hogy el fog indulni Magyar Péternek a határon túli országjárása is, vagy legalábbis már elkezdődött ennek a szervezése, ami hát meglátjuk majd nyilván, hogy az hogyan fogja tudni tematizálni ezt az egészet. Igen, és hogy ahogy szoktad írni, meg mindig mondani, hogy a védett ideológiai területre hogy mennek be politikusok, és hogy lépett be Magyar Péter a Fidesz területére, úgy szerintem pont így mind a válogatott meccseknél, mind a Csíksomlyóhoz hasonló eseményekhez így érdemes mindig kimenni, és értem, hogy emberhiányban van, bár azt látom, hogy most már egész kompetens Tisza arcokat épített ki maga mellé, tehát, hogy Tar Zoltán, Ruszin Szendi Romulus, vagy akár egyszerűen hihetetlen, hogy ilyenkor elfelejtek neveket, az egész, mindegy, csak szóval Kulya András, de hogy tudom, hogy mindenkinek megvan a szerepe, maga szerepe, de hogy valakit. Itt egy lábjegyzetet, ha már Kulya Andrást szóba hoztad, volt egy olyan érdekes történés is a héten, hogy elterjedt egy fake news Kulya Andrásról, méghozzá az, hogy az ő nevében valaki kiírt vagy elkezdett terjeszteni, minthogyha ő egy ilyen félig meddig rasszista bejegyzést tett volna közzé, hogy azt hiszem valami olyasmi volt, hogy romákat küldene harcolni, háborúzni, vagy hogy őket kéne besorozni. Nem is ez a lényeg az egésznek, hanem hogy ez már egy olyasfajta fake news volt, és nyilván AI-jal volt abszolút ez megmémesítve és úgy téve, minthogyha lett volna egy ilyen Facebook posztja Kuljának, hogy ez most már az a fajta új szint, amiről már itt is többször beszéltünk, hogy iszonyatosan fontos lesz forrást ellenőrizni, fact-checkelni, saját magunknak is megkérdőjelezni az, ami szembe jön éppen a telefonunkon, mert nem tudhatjuk azt, hogy valóságosan ki mit mond, ki mit posztol, tényleg igaz-e ez az egész, mert itt most már ezért egy új jelenség, vagy újfajta szint, mert hogy ennek semmifajta alapja nincs. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy mondatot kiragadnak, vagy egy szót átírnak, vagy valahogy torzítanak egy-egy gondolatot, hanem ezt valahogy előhozták, és nyilván a megfelelő helyekre megpróbálták eljuttatni, de hát körülbelül tényleg ott tartunk így a mérétegekben, és ez nem tudom, ez az info is eljutott-e hozzád, hogy ugye a harcosok klubja az megalakult, és a harcosok klubjába most éppen az terjed, hogy van a Tiszának is egy harcosok klubja Visszhang néven, és akkor ezzel lett éppen megvádolva a harcosok klubja által a Tiszának a nem létező harcosok klubja, amit a Tisza elmondott, hogy nincs ilyen, tehát, hogy megy valami fajta olyan árnyékvilágnak az építése, hogy tényleg mindenki, hát legyen résen, ezt tudom javasolni. A következő videónk pedig szintén olyan, hogy nem lehet eldönteni róla, hogy AI-e vagy sem, hiszen annyira profi és szürreális, hiszen elérkeztünk az e-heti adásunk talán legfontosabb pillanatához, a heti súlyokhoz. Hoztunk nektek Súlyog Tamás köztársasági elnök Facebook oldaláról hát egy fantasztikus videóbejegyzést, amit te küldtél el nekem, szóval én berakom, és kérlek mondani, hogy mi történik. Hát ugye a heti súlyok robotunknak az a lényege, hogy megnézzük, hogy mit csinál a köztársasági elnök, vagy legalábbis miről posztol, és hát mondtam Samunak, hogy megvan a egyértelmű győztese ennek, nézzük meg a heti nyertes heti súlyok videónkat, ahol hát látjuk, hogy az elnök úr kap egy meszt, amelyet rögtön magára is ölt, és ha már magára öltötte, akkor nem hiányozhat a kezéből a labda, és látjuk, hogy kosára dob rögtön az elnök úr, milyen szépen mozog, és hát rögtön be is megy, hát ez nem megy be, gyűrű, de másodjára már rögtön pontot ér, zsákolni is próbál az elnök úr. Jó lenne, hogyha rádobná a kapuja, megpróbálja pörgetni, igazi Michael Jordan államfőnk van ezek szerint. Szóval Súlyog Tamás kosárlabdázott egyet, tehát a borsófőzelék a vasalás után a kosarasényét is megmutatta az elnök úr. Amúgy szerintem nagyon, én mindig nagyon becsülöm azt, hogyha azok a posztok, amikor a politikusok sportolni szoktak, tehát Szijjártónak iszonyatosan bejön mindig, amikor ő a futás hőse. Még emlékszem, nagyon sokszor játsszák azt a videót, amikor a Fidesznek nagyon fiatalok, és akkor fociznak, ugye, nem is tudom, hogy kik, talán fiatalok ellen ott is egy gimnáziumban, és hát Súlyog Tamás beállt a sorba, és vannak néha nagyon fura pillanatok, amikor csak így pattogtatja a labdát, és kicsúszik a keze közül, vagy hatodjára dobja be a labdát a 130 centis védővel szemben, de hát Súlyog Tamást építik veszélyesen, szóval nem tudom, hogy mi lesz a következő. Tibor írja, hogy Michael Jordan lájkolja ezt, hát ez lehet, hogy még Kobe Bryant is éppen lájkolta, de hát az biztos, hogy ugye meg tudja mutatni nyilvánvaló módon Súlyog Tamás ezt az arcát, és nekünk még szerencse, hogy erre is jut ideje az elnök úrnak. Így van, és hát a témáink végére értünk, szóval ezen a ponton meg szeretnénk köszönni a figyelmeteket. Semmiképpen ne felejtsetek el reagálni arra, hogy ha az innen és túl teraszra jönnétek, és van kedvetek velünk élőben találkozni, és élőben meghallgatni egy adást, akkor ezt írjátok meg a komment szekcióban, és ráfekszünk a szervezésre. És szavazatok a hét MÁV pillanatára, ezzel is fogunk foglalkozni, illetve, hogy bejött-e nektek ez a hétköznap délelőtti adás, tehát bármikor vissza tudjátok nézni, és ott is köszönjük, hogyha reagáltok az innen és túlra. Így van, szép napot nektek, sziasztok! Sziasztok!